Ficar. Niye ficar demişler biliyor musunuz? Fücur, günah demektir biliyorsunuz. Kur'ani bir kelime. Onun için facir, günahkar demektir. Ficar. Araplar oturmuşlar yahu hep harp, hep harp, hep savaşıyoruz, hep ölüyoruz, hep öldürüyoruz. Bir güvenliğimiz yok. Bari güvenlik ayları koyalım demişler ve haram aylar koymuşlar. 3+1, 4 aylık bir haram ay. Bu aylarda bari erzak temin edelim. Yani şöyle çoluğumuza çocuğumuza bakalım, bir savaşmasız pakt olan barış ayları ilan edelim. Ey güzel, barış aylarında en çok savaşmışlar. Onun için bu savaş, ficar denmesinin sebebi bu. Siz barış ayı tayin ediyorsunuz, onda en çok savaşıyorsunuz. Çünkü pusu kültürü var, oraya da geleceğim. Arapların en şereflisi benim diyor Arap'ın biri. Ficar savaşlarının ki yaklaşık 100 yıla yakın sürdü bu savaşlar. Ficar savaşlarının başlangıcı nedir biliyor musunuz? Ukas panayırında bir bedevi ayağını uzatıyor şöyle. Arapların en şereflisi benim, benden daha şerefli olduğunu iddia eden varsa gelsin şu ayağıma bassın diyor. Geliyor, delinin biri de basıyor. Haydi, savaş başlıyor. Ve bu savaş nesiller boyu sürüyor ve soylar yok ediyor. Dolayısıyla böyle bir savaş mesela, 1700'e kadar çıkan savaş sayısını içinde ne komiklikler olabileceğini düşünün. Besus, bir hanımın ismidir Besus, bir kadın ismidir. Besus Savaşı diye çok meşhur bir, böyle sürüp giden bir savaş var. Nedir biliyor musunuz? Bu hanımın devesini yaralamışlar. Kadın çok değerli falan olduğu için değil. Ya bunu söyleyenler falan da var da, istisnaları kaide haline getirenler, abartanlar. Değil. Yani cahiliyenin övgüsünü de yapanlar görüyorum. Bugün de varlar, çok ilginçler. Saddam bunu çok yapardı. Gene de Allah onu affetsin diyelim, ne diyelim. Allah herkesi, hepimizi affetsin. Tam bir cahiliye ehliydi. Cahiliye hayranıydı Saddam. Baas, cahiliyeyi yeniden diriltme üzerine kurulmuştur. Baas Partisi dediğimiz ve bir dönem Arap ülkelerini böyle kasıp kavuran ideolojisi haline gelen, işte Irak'ta, Suriye'de, hatta Cemal Abdülnasır'ın şahsında Mısır'da ortaya çıkan ideoloji. Bu ideolojinin babası Michel Aflak'tır. Hristiyan bir Arap'tır ve eserleri vardır. Gerçekten kaliteli bir düşünürdür. Yiğidi öldür, hakkını inkar etme. Yiğidi öldürmeyelim, hakkını da inkar etmeyelim. Efendim, ama cahiliye propagandası yapan bir adamdır. Çok ilginç. Mesela ben hadis diye nakledilen Hubbul Vatan Minel İmanı onun çıkardığı derginin manşet altında spot olarak görmüştüm. İlk defa o söylemiş. Vatan sevgisi imandandır. Ondan sonra hadis oldu. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Düşünebiliyor musunuz? Nereden nereye geliyoruz? Nereden nereye geliyoruz? Efendim, yani vatanımızı sevmeyelim mi? Elbette sevelim. Elbette sevelim. Sevmez olur mu? Efendim, ama Michel Aflak gibi Muhammed'in babası cahiliyedir. Muhammed cahiliyenin çocuğudur. Cahiliyeyi kötüleyerek Muhammed'i övemezsiniz diyen bir adamın sözüne de hadis muamelesi yapmayalım. Benim söylediğim bu. Dolayısıyla bu anlamda oğullarının ismini ne koymuştu Saddam? Kusay ve Uday. Çok ilginç. İki cahiliye kabile ismidir. Anlatabiliyor muyum? Onun için cahiliyeye geri dönelim diyenler var. Bu şu anlama geliyor, Kur'an'ı gömelim. Bu Kur'an'ı gömelim anlamına geliyor. Bazı tarihselci arkadaşlar da böyle buna yakın şeyler duyunca üzülüyorum doğrusu. Evet, Besus böyle bir savaş. Bir kadının devesinin yaralanması üzerine başlamış. Dahis diye bir savaş var. at yarışı yüzünden olmuş. Yarışta işte hile yaptın, biz kaybettik, siz kazandınız. Hadi savaş. Ve yıllar boyu süren bir savaş, canlar, ocaklar yakan bir savaş. Boğaz, Medine'de Muhammed'i davetle son bulan savaş. Biraz önce söyledim. Vigar savaşı, Arap-Sasani savaşı, bu istisnai bir şey. Çok fazla yok. Hemen hemen %99 savaşlar Araplarla Arapların arasında. Hatta çok yakınlar arasında. Yakınlar birbirini yok ediyorlar. Çok ilginç. Yani akraba akraptır. Şeyi orada da sürüyor yani.